การเจริญวิปัสสนาไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่หยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อคิดเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วจิตก็รวมอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั่นแหละทีนี้เมื่อมันรวมอยู่นั่นแล้วเห็นอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดท่านจึงเรียกว่าไตรลักษณญาณนั่นแหละความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันไปรวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมาปรากฏในมโนทวารก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะเดียวนั้นเลยไม่ยืดยาดแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญให้เป็นไปในจิตของตนดังแสดงมา พวกกิเลสมันก็มีอำนาจของมันนะบัดนี้เราบวชมานี่เราเพื่อว่าหวังว่าจะมากำจัดกิเลส